Dhirana dhirana na na dhirana dhirana na na dhirana dhirana na na dhirana dhirana na na आकाश से उतराया मेरे लिए तू आया खोए हुए इंसानों को अपनाया आकाश से उतराया मेरे लिए तू आया आकाश से उतराया मेरे लिए तू आया रास्ता तो मेरा बुरा था कितना मैं तुझसे जुदा था कैसा अनोखा ये प्यार देगा नी नी नी पमा मामा मारे सासा नी सरे आकाश से उतराया मेरे लिए तू ಆಶಿಸಿ ಉತ್ತರ